Kasap bizim hakkında da kaldı. Kaçın o arba. Bir konu. Sabır yaklandı. Mescid erbağın ev etnetin cazı. Ve ila salleyte ma fi beyt etnetin ev erba fe vel afdal. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah يغوص طبعا لا يغوص بالله يغوص المسرى بيان المسرى بالكريم